Yahudileşme bu ümmeti bekleyen hala en büyük tehlike. Yahudilerden değil, Yahudileşmekten korkun spotumu tekrarlıyorum. Bu anlamda bizim Yahudileri tehdit ve tehlike olarak görmemiz bana biraz cambaza bak oyununu sergilediğimiz hissini uyandırıyor. Çünkü eğer bir şeyden şikayet edeceksek, şikayet ettiğimiz şeye bu kadar koşmamalıyız diye düşünüyorum. Bu ne çelişki diyorum. Bu ne yaman çelişki. Anlatabiliyor muyum? Onun için içimizdeki Yahudi'ye bir bakalım. Aramızdaki değil, içimizdeki. Her Müslüman içinde potansiyel bir Yahudi taşıyor. Taşıyor ki her Fatiha'da çıkarmak istiyorum. Eyvallah. Onun içinde her namazın her rekatında biz uyarılıyoruz. Bir yola karşı uyarılıyoruz. Bir dine değil. Anlatabiliyor muyum? Bir davranış biçimine karşı uyarılıyoruz. Zira biz bir davranış kalıbından söz ediyoruz. Bir davranış biçiminden söz ediyoruz. Bu anlamda korkarım ilgimizi bu konuda sadece bir dinin mensuplarına çekerek aslında bizim kendi Yahudileşmemizi sessiz sedasız gerçekleşmesine kendi ellerimizle katkıda bulunuyoruz. Yahudi düşmanlığı onun kılıfı oluyor. Aynen öyle. Hatta rüşveti oluyor. Diyebilir miyiz acaba? Olabilir. Evet. Yani. Bu anlamda değerli kardeşlerim, Allah rızası için Kur'an'ın dikkat çektiği tehlike ve tehditleri gerçek birer tehdit olarak algılayalım. Zira Allah boş konuşmaz. Bu, biz sadakallahül azim derken bunu diyoruz. Allah doğru söyledi. Öyle mi? Sadakallahül azim diyeceksin, Allah'ın söylediğinden haberin olmayacak. Yahu niye sadakallahül azim diyorsun o zaman? Allah doğru söyledi diyor bir de. Okuyor. Ne söyledi Allah? Ne söylediğini biliyor musun da doğru söylediğini söylüyorsun? Yok. Laf ola beri gelen. Yani bu olmuş işte. Bu da bir Yahudileşme. Ben ilk defa çok ilginç bunu fark ettim. İşgal altındaki Filistin'de gezerken çok ilginç. Yahudilerin otobüste giderken ellerinde Tevrat böyle uğunarak okuduklarına şahit oldum. Çok ilginç. Ve orada bir peygamber, Samuel peygamberin kabrini ziyaret ettim. Bir Osmanlı türbesi var üstünde. Gidenler bilirler. Samuel peygamberin sandukasının bulunduğu yere girdim. Orada Tevratların olduğu bölüm var. Orada Yahudiler var. Yahudiler ellerinde Tevratlar okuyorlar. Aynen böyle sallana sallana okuyorlar. Böyle. Ben de yani biraz İbranice çalışmışlığım var böyle Yahudileşme temayülünü yazarken. Böyle elimi uzattım, uzatmamla birlikte üç Yahudi kalkıp üzerime hücum etti. Are you Jewish dedi. I'm not Jewish dedi. Sen Yahudi misin? Yok değilim. Hemen elimi şey yaptılar, elime yani yarı yarı almış yarı almamıştım. Şeyi geri aldılar, beni oradan uzaklaştırdılar. Efendim, Kur'an'a dokunamazsın. Ya, kaynak belli oldu. Kaynak ortaya çıktı. Ya nereden geldi bu? Kur'an'da yok. Allah Resulü'nün örnekliğinde yok. Olması da mümkün değil. Dokunmadan Müslüman olamaz zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani peki nereden geldi? Onun için lütfen bu gözlerle bir de bakın. Aslında bu insan kardeşlerimize de belki bunu söylemek lazım. Bakın, Tevrat'tan istifade etmiyorsunuz. Tevrat'tan istifade edin ey Yahudiler. Tevrat'tan istifade etmiyorsunuz. Tevrat'ı okuyorsunuz. Aslında telaffuz ediyorsunuz ama kıraat etmiyorsunuz. Yani bizim onlara bir şeyler söylememiz lazım. Ama biz onların yerine geçiyoruz. Bu anlamda Yahudileşme tehlikesine karşı, bu ümmeti bekleyen en büyük tehlikeye karşı bir daha dikkat çekiyorum. Bu ümmet Yahudileşirse eğer, bu ümmeti kim uyandıracak? Bu ümmet insanlığı uyandırma göreviyle görevlendirilmişti değil mi? Bu ümmet Yahudileşirse bu ümmeti kim uyandıracak? Dolayısıyla Allah muhafaza etsin diyorum. Rabbim hepimize Kur'an'ın aydınlığında bir gelecek lütfetsin. Rabbim hepinizi Kur'an'ın kalbinde haşretsin. Amin. Kur'an'ı da sizin kalbinizde haşretsin. Ve Rabbim hepinizi ayetlerin sırtınıza bir melek kanadı gibi dizildiği bir hayata mahkum etsin inşallah. Amin. Amin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüz gözümüz aydın olsun. Nasip olursa bir ay sonra bir güzel memleket köşesinde yine vahyin heyecanıyla beraber olacağız. Eşlik ettiniz, refakat ettiniz, mihmandarlık ettiniz, kardeşlik ettiniz, yoldaşlık ettiniz, sırdaşlık edesiniz. Çok teşekkür ediyorum Ankara'ya, Ankara çevresine. Bizi dinleyen, gönül veren, göz nurunu bu ekranlara akıtan bütün kardeşlerimize selam ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.